De conditietest voor brandweermensen die 15 jaar geleden is ingevoerd is te zwaar en soms zelfs levensgevaarlijk. Volgens 1 Vandaag blijkt uit onderzoek dat er de afgelopen 2 jaar zeker 4 brandweermensen na de test gereanimeerd moesten worden. De test bestaat uit een traplooproef met zware bepakking en een loodzwaar hindernissenparcours. Steeds meer steden verruimen de openingstijden voor cafés deze zomer vanwege het WK voetbal. Dat is in Amerika en daardoor duren de wedstrijden van Oranje soms tot diep in de nacht. Amsterdam had al besloten dat cafés tijdens de wedstrijden open mogen blijven en Rotterdam dus nu ook. En Holland Casino heeft een tik op de vingers gekregen van de gokwaakhond. Op de website kon je gokken op eigen doelpunten bij het voetbal. En dat mag dus niet, want dat kan spelers aanmoedigen tot matchfixing, zegt de kansspelautoriteit. Ook VBET mag zulke weddenschappen niet meer aanbieden. En dan heb ik het weer ook nog voor je. Vanmiddag breekt op steeds meer plaatsen de zon door en wordt het 11 tot 18 graden. Morgen begint opnieuw grijs en lokaal ook mistig. Later breekt de zon door en wordt het maximaal 20 graden. En tot zover het 538 nieuws. Hartstikke goed. Dankjewel. Eens even kijken hoe het op de weg is. De meivakantie begint vandaag, dus het is wat drukker al. De A2 bijvoorbeeld, Utrecht en Bos bij Knopendel, 43 minuten. Ik wil even de A6 noemen. Lelystad Emmeloord bij Urk ligt wat op de weg. Kwartier extra. A12, de werkzaamheden bij de IJsselbrug, 20 minuten. En de A50 Apeldoorn Arnhem voor Schaarsbergen. Daar is een ongeluk gebeurd. 30 minuten extra reistijd. Controles langs de weg. A2 Eindhoven Den Bosch 127,5. A15 Gorkum Rotterdam 78,3. A37 Duitsland Hoogeveen bij Zwarte Meer 39,7. En de A73 Venlo Venraai 61,1. De bovenste 12 van de Dutch 1000. De beste liedjes ooit gemaakt uit Nederland. Zometeen met Sven Versteeg. Koffielovers van Nederland. Nu tot 40 euro cashback op Senseo-machines. Er is altijd een machine die past bij jouw smaak. Kijk snel op senseo.nl. Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl. Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind. Leven het buitenleven. Pak die buitenklus aan. Met aanbiedingen op Makita, De Wald en meer. Alleen via iBoot.com of via onze app. De 538 Stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 10. En win 40.000 euro. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538 app. De 538 Dutch 1000. Lindo Duval. De bovenste 12, dat is even lekker. Lekker hoor. Lekker, ja, zeker ja. Zometeen richting Kensington Moor. Nu Sven Versteeg. Het is Blikkendag. Radio 538 Dutch 1000. 12. We wachten met z'n allen op die mooie tijd. Het zonnetje gaat schijnen, iedereen is blij. Het fikstijd weer naar 30, ik krijg weer zo'n gevoel. Trek mijn slippers aan en pak dan weer mijn stoel. Bekijk mijn telefoon, de appies gaan weer rond. Krijg meteen al zin, dit is toch niet gezond. We gaan het weer beleven, mijn fiets tussen de rij. Handdoek om mijn nek, iedereen is er weer bij. Kast staat nog vol van die groene batterijen. Worden we weer dol? Iedereen is welkom, hier moet je zijn geweest. We maken het gezellig, we doen het.

even serieus. Baila de Gasolina hoorde je in de Dutch 1000. 538, Dutch 1000. Ik verheug me dus hoop dat ze dit liedje maandag live doen op dat podium. Even serieus, dat wordt één groot feest. En ja, ook zij zijn erbij tijdens Koningsdag 2026 in Breda. En misschien jij ook wel. Als je tickets wint, dat kan vandaag nog de hele dag. En ook het hele weekend kan je nog winnen. 538 Koningsdag in Breda. Zeg, Glenn, goedemiddag. Hallo, goedemiddag naamgenoot. Hallo, ja, dus naamgenoot Glenn die zit naast me inderdaad. Die had je net even aan de telefoon. Die doet hier. Net aan de lijn. Ja, nu spreek je met Lindo. Hey Glenn, waar ligt Kortgene, waar jij woont? Ja, Kortgene ligt in het mooie Zeeland. Ah, ik vind dat wel een beetje Zeeuwse naam, Kortgene. In de buurt van, ja. Misschien wat bekender voor de mensen, goed. Ja, tuurlijk. Middelburg. Ja, dat kennen we allemaal wel, ja. Ja, wat leuk. Hey Glenn, jij gaat, als je 3 tickets wint, wie neem jij dan mee naar Breda, naar het Chasséveld? Ik neem mijn vrouwtje mee, Lianne, en mijn buurman George. De buurman mag ook mee? De buurman mag ook mee, zeker. Dat is gezellig. Ben je vaak met de buurman op pad? Ik doe eigenlijk alle festivalsvakanties lekker met de buurman. Lekker naar Defton, Dominator, Ibiza. Eigenlijk alles met elkaar. Wat leuk, wat gezellig. Dat zou een leuke verrassing zijn voor hem. Maar ja, we hadden nog niet heel gek veel gepland. Oké, nou dan zou ik zeggen, bel even aan met de buren. Want je hebt 3 tickets gewonnen voor 538 Koningsdag in Breda. Kijk, lekker hoor. Ja, dat was een vrijdag. Ja, toch. Kijk, dat zijn nou nog eens leuke dingen op de vrijdag. Dat dacht ik. Ja, wat leuk. Nou, je vrouw, hoe heet je vrouw? Dat had je nog niet gezegd. Lianne. Die mag ook mee dus. En dan George de buurman. Ja, zeker. Ja, gezellig. Ik zie jullie maandag op het Chasséveld in Breda. Hou een lekkere feestje ervan. Hartstikke bedankt. Fijn weekend. Oké, hoi. Oké, mazzel. Ja, wat leuk. Wil je ook tickets winnen? Het kan vandaag nog zometeen bij Evers ook naar 2. En natuurlijk het hele weekend tickets voor Koningsdag. Deze heren zijn er gelukkig ook direct. En op nummer 8 in de Dutch 1000, Soldier On. Soldier in the woman, you're always true to form. Just keep on pushing your shopping cart through the storm. Most people buy it, but you feel it's one that we can no longer afford. Believing in our story, you say it's way too short. Ain't nobody out there as brave as you, you're holding your own. A million different voices that are trying to break you, just listen to one, the one that's inside you.

song. Brandon Lee is coming on strong. The road has got me hypnotized. Red, I care. Last car to pass, here I go. And the line of cars drove down real slow. And the radio played that forgotten song. Brenda Lee's coming on strong. And the newsman sang his same song. Red, I love. Krijg je nog steeds kippenvel van Golden Earring, hoorde je Radar Love in de Dutch 1000 op nummer 4. De top 3 van de Dutch 1000 hoor je zometeen. Wat wordt het de allergrootste hit uit Nederland, volgens jou, als je hebt meegestemd? Je hoort het zo dadelijk, maar eerst gaan we eens kijken of die koffer nou een keer... De 538 Stemmenjacht. 40.000 euro. Mag ik je voorstellen aan Johannes uit Oene. Goedemiddag, Johannes. Ja, goedemiddag. Ik moest het even opzoeken, Oene, maar dat ligt ten oosten van Epe een beetje. Klopt helemaal. Zijn bij jou ook de gegevens gehackt of was dat echt alleen Epe? Nou, als het van mijzelf is, weet ik niet, maar dat was wel gemeente Epe, ja, dat klopt. Ja, er gebeurt van alles daar. Ja. Laten we hopen dat ze dan niet achterhalen dat je misschien wel 40.000 euro wint. Dan heb je ineens allerlei vrienden. Nou, dat is een ander probleem. Ja, zeker. Johannes, we gaan proberen nu eindelijk die stem te raden van koffer 10. Ben je er klaar voor? Ja, ik ben er klaar voor. Oké, we gaan luisteren. Leuk. De vraag aan jou. Johannes uit Oene Gelderland. Van wie is die stem? Ik denk dat het Margot Ras is. Dat is een actrice, toch? Ja, van Tora C. Oh, ja. Is dit Margot Ros? Het antwoord is... fout. Nee! Ah. Ook al niet! Helaas. Jammer, Johannes. MK. Ja. De reiskoffer van de Postcode Loterij is voor jou. Dank voor het meespelen. En een goed weekend. Super. Dag hoor. Hoi. Hoi. De 538 Stemmenjacht. Wow. Nieuwe ronde, nieuwe kansen. Zometeen bij Edwin Evers bij de afterparty van deze Dutch 1000. En op naar de top 3. Met op 3. Mr. Dutch 1000 zelf. André Hazes. Bloed, zweet en tranen. Ik heb het goed gedaan. Maar ook zo fout gedaan. Als ik terugkijk in de tijd. Een lach met tranen, zo voel ik mij vandaag. Geproefd van het leven, zoveel vrienden ongekend. Met bloed, zweet en tranen. Zij ik rot hier nu maar op. Met bloed, zweet en tranen. Zij vrienden, dag vrienden, de koek is op. Het geluk gekend. Maar ook verdriet gekend. Hoe vaak stoot ik mijn kop. Maar toch, ik ben tevreden met alles wat ik ben. Als je roem voorbij is, moet je kijken. Gezien. Nee, ik heb geen trek. Ik blijf niet gek dat ik iemand straks nog mis. Ik blijf echt alleen, ja, echt alleen. Geen verzeur meer aan mijn kop, ach, rot. Nederlandse hakkenheld. Niet held op hakken, dat is iets anders. Hakkenheld DJ Paul Alstak pakt het zilver in deze Dutch 1000. Op nummer 2 hoort hij zijn Rainbow in the Sky. De 538 Dutch 1000. Ja, deze week ging je met Radio 538 uit je speakers van Hazes naar Hakkenbar. Via Garrix tot Goldband. En van Armin langs Agda en de Munnik. Dit weekend genieten we samen nog één keer van het bovenste deel van deze lijst. Ja, win je ook nog eens kaarten voor 5 jaar Koningsdag het hele weekend. En Edwin Evers en co. verzorgt zometeen de officiële afterparty met Welen, Elske de Wal, de 3J's en ook de Edwin Evers Band. En nu, tijd voor de grote onthulling. Welke track, welk liedje, welk nummer is Hollandser dan de windmolens op de Zaanse Schans? Wie is de muzikale smaakmaker die de geur van vis uit Volendam doet verbloemen? Wat is de nummer 1 in de 538 Dutch 1000? Daar staat de man wiens carrière de afgelopen jaren een vlucht heeft genomen. En wat voor vlucht? Hij vult met gemak de grootste concertzalen van Nederland. En daar heeft hij heel hard voor gewerkt. De absolute koning op de troon van de 538 Dutch 1000 is Yves Berendsen. Met zijn Terug in de Tijd. 1. Elke dag samen, de tijd die vloog. We droomden van later, maar verloor je uit het oog. We zouden veel bellen, dat deden we zelden, maar zo gaat dat toch. Het duurde te lang, maar we zitten hier alsnog. Ja. In de 538 app. Niet? Want dan loop je een kans op 40.000 euro mis. Speel mee met de spannendste jacht van Nederland. De 538. Stemmenjacht. Weet jij van wie de stem uit koffer 10 is? Dan is die 40.000 euro voor jou. Super simpel meedoen via de knop in de 538 app. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.